2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest ósma. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik. Stany Zjednoczone potwierdziły wsparcie dla sojuszników i zapowiedziały obronę terytorium NATO. W tym tygodniu do Sejmu trafią dwa projekty ustaw ograniczających dostępność alkoholu. Zwołania posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu chce większość jego członków. Rosja jako agresor powinna być wykluczona z Rady Bezpieczeństwa ONZ, uważa szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski reprezentował Polskę na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady zwołanym po naruszeniu przez rosyjskie myśliwce przestrzeni powietrznej Estonii. Stany Zjednoczone potwierdziły wsparcie dla sojuszników i zapowiedziały obronę terytoriów NATO. Minister spraw zagranicznych uważa, że to najwyższy czas dla Donalda Trumpa na zrealizowanie zapowiedzi wprowadzenia sankcji, jeśli Rosja nie zacznie dążyć do pokoju. Takie było ultimatum amerykańskiego przywódcy z sierpnia, tłumaczył szef MSZ. Stany Zjednoczone potępiają rosyjską prowokację. Amerykański ambasador przy ONZ Michael Waltz powtórzył zapewnienie o wsparciu dla sojuszników Paktu Północnoatlantyckiego. Stany Zjednoczone razem ze swoimi sojusznikami będą bronić każdego kawałka terytorium NATO. Rosja musi natychmiast zaprzestać tak niebezpiecznych działań. Oczekujemy, że znajdzie sposób na deeskalację konfliktu i nie będzie ryzykować jego ekspansją. Wicepremier Radosław Sikorski, pytany, jakie są jego oczekiwania ze strony ONZ w tej sytuacji, powiedział, że jeśli nie wykluczenie Rosji, to na tyle silna presja, by zmusić ją do wycofania się z wrogich działań. Liczymy, że państwa, które doświadczyły imperializmu, potępią takie działania, a to zmusi agresora do wycofania się. Swój sprzeciw wyraziła też Unia Europejska. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. W tym tygodniu do Sejmu trafią dwa projekty ustaw ograniczających dostępność alkoholu. Złożą je kluby Polski 2050 i Lewicy. W ubiegłym tygodniu Rada Warszawy, w której zdecydowana większość ma Koalicja Obywatelska, zdecydowała, że zamiast nocnego zakazu sprzedaży ma być wprowadzony program pilotażowy obejmujący Śródmieście i Pragę Północ. W związku z tym kluby parlamentarne postanowiły zająć się tym na poziomie ustawowym, mówi Joanna Wicha z Lewicy. To było bulwersujące jednak, że ten zakaz nocny nie przeszedł, tak, i że w ostatniej chwili władze Warszawy wycofały się i no niestety zostały przegłosowane te kluby, które były za tym, żeby ten zakaz został wprowadzony. Ewa Szymanowska z Polski 2050 przyznaje, że zapowiedź złożenia przez Lewicę projektu w tej sprawie jest dla jej środowiska zaskoczeniem. Bo tak naprawdę no my zapowiadamy i pojawia się drugi projekt. No też z ciekawością się z nim zapoznam, zobaczę, czy to jest faktycznie to samo, czy może jeszcze jest coś więcej. No jesteśmy otwarci na rozmowę. Projekt Polski 2050 ma dotyczyć m.in. zakazu reklamy i promocji alkoholu, a projekt Lewicy według zapowiedzi jej polityków ma być szerszy. O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej i w Trójce będzie Przemysław Wipler z Konfederacji. Zwołania posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu chce większość jego członków. Sędziowie chcą zmian w regulaminie, które uniemożliwiłyby paraliż prac gremium. Wczoraj powinno być kontynuowane posiedzenie pełnego składu w sprawie immunitetu przewodniczącej Małgorzaty Manowskiej. Tak się nie stało, bo dwaj politycy PiS umorzyli postępowanie. Zdaniem członka Trybunału Stanu Przemysława Rosatiego to bezprawie, dlatego o tym, co dzieje się w Trybunale, poinformowano ministra sprawiedliwości i marszałka Sejmu. Pomimo, że jesteśmy członkami Trybunału Stanu, uważamy, że interes publiczny wymaga tego, aby głośno mówić o tym, co dzieje się w Trybunale Stanu i w jaki sposób nie dopełnia się obowiązków tak, aby umożliwić Trybunałowi Stanu realizację jego konstytucyjnych i ustawowych zadań. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek wystąpił do prokuratora krajowego z pilną informację, czy prokuratura prowadzi postępowanie przygotowawcze w sprawie stosowania przemocy i gróźb karalnych wobec sędziów Trybunału Stanu. Ministra edukacji Barbara Nowacka ma nadzieję, że rodzice zdecydują mądrze i zapiszą dzieci na edukację zdrowotną, żeby je chronić, dać im narzędzia i wsparcie. Nowy przedmiot uczy o zdrowiu fizycznym, psychicznym, hejcie i radzeniu sobie z emocjami. Choć Ministerstwo Edukacji i Kuratoria Oświaty nie mają jeszcze pełnych danych, to już wiadomo, że na edukacji zdrowotnej nie będzie dużej frekwencji. Lider akcji uczniowskiej Paweł Mrozek wyjaśnia, że to nie kwestia światopoglądu, a przeładowanych podstaw programowych. Uczniowie rezygnują w 90% przypadków dlatego, że nie są w stanie tak długo pozostawać w szkole, a nie dlatego, że sprzeciwiają się samym zajęciom. Ministra Edukacji Narodowej Barbara Nowacka przekonuje, że to innowacyjny przedmiot odpowiadający na współczesne problemy. To jest sukces, że ten przedmiot jest tak dobry, mądry przedmiot, bardzo potrzebny. Oczywiście byłoby lepiej, gdyby przedmiot był obowiązkowy. Edukacja zdrowotna zdrowotna jest nauczana od 4 klasy szkół podstawowych do końca 3 klasy szkół średnich. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Maste. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Adam Malecki. Ousmane Dembélé i Aitana Bonmati zdobyli złotą piłkę. Hiszpanka, zawodniczka Barcelony, zwyciężczynią w plebiscycie magazynu France Football została po raz trzeci z rzędu, a Francuz z Paris Saint-Germain nagrodę dla najlepszego zawodnika otrzymał po raz pierwszy, a wyprzedził najgroźniejszego rywala Hiszpana, Lamina Yamala. PSG zgarnęło nagrodę także dla najlepszej drużyny, najlepszego trenera, Luisa Enrique oraz bramkarza Gianluigiego Donnarumy. Były też akcenty polskie. Nagrodę imienia Gerda Millera dla najskuteczniejszej zawodniczki otrzymała Ewa Pajor. Jestem poruszona i wdzięczna, że mogę stać tu przed wami. Mała dziewczynka, którą byłam z małej miejscowości z Polski, nie mogła nawet marzyć o czymś takim, że zostanie piłkarką Barcelony i reprezentacji mojego kraju. Chcę przede wszystkim podziękować moim koleżankom z drużyny. Nie osiągnęłabym tego bez was. Ta nagroda należy do nas wszystkich. Ewa jest pierwszą historyczną laureatką tej nagrody. Niegdyś jej laureatem był Robert Lewandowski. W końcowej klasyfikacji Złotej Piłki był 17, Pajor zajęła 8 miejsce. Kiedy Dembélé odbierał nagrodę, jego koledzy z PSG grali w zaległym meczu ligowym i przegrali 0-1 z Marsylią. We Włoszech Napoli pokonało 3-2 Pizę, a u nas w pierwszej lidze Ruch Chorzów wygrał 2-1 z Chrobrym Głogów. W Szanghaju trwają wioślarskie Mistrzostwa Świata. Do finału awansowała czwórka podwójna. Nasi płynęli w składzie Dominik Czaja, Piotr Płomiński, Jakub Woźniak i Konrad Domański. W półfinale zajęli drugie miejsce, w finale popłyną w czwartek. A jutro w ćwierćfinale Mistrzostw Świata zagrają nasi siatkarze. Zmierzą się z Turcją. Dziś jeszcze w 1/8 finału powalczą Tunezja z Czechami i Serbia z Iranem. Zaczęło się w nocy w centrum kraju i do wieczora poważne deszczowe chmurzysko będzie się przetaczać przez południowo-wschodnią Polskę. Popada solidnie na Śląsku, w Małopolsce, w Świętokrzyskiem, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Przelotne opady możliwe też na północy kraju, choć tam także momenty ze słońcem. Temperatura razem z deszczem przyjdą okolice 10 stopni, a w innych rejonach kraju kilkanaście, mocne kilkanaście. Autopromocja. Analizujemy najważniejsze wydarzenia, szukamy odpowiedzi na trudne pytania, konfrontujemy różne opinie. Zostało zaatakowane państwo NATO. Prezydent Łukaszenka. On jest prezydent. On jest uzurpatorem. Eskalacja jest tutaj widoczna. Puls Trójki. O nowej porze i w nowej formule. Teraz nie tylko w radiu, ale też w wersji wideo na kanale YouTube Trójki. Skrajna prawica i skrajna lewica po prostu nie chcą w ogóle żadnego rządu. To taka sytuacja potężnie schizofreniczna. To się bardzo źle skończy dla Francuzów. Puls Trójki. Od poniedziałku do piątku o 17.30. Zapraszają Monika Suszek, Agnieszka Laskowska. Do usłyszenia. Autopromocja. Mamy 8 po 8. Zapraszamy do Trójki. Pierwszy dzień jesieni, a państwo tworzą. Dwie dwójki i 7 trójek. Taka zbitka słowna na temat jesieni. No nie jestem poetą, to dlatego będzie zupełnie inny gatunek literacki. No mianowicie jesień, wrzesień poprzeplata trochę liści, kilka dronów spadających masłem na dół. No mówiłem, że poetą nie jestem. Poważne sprawy czasami wymagają rozbrojenia. Przekonywał o tym wczoraj w porannej audycji Abelard Giza i to była udana próba, panie Mariuszu. Za chwilę o polityce i o poważnych sprawach na poważnie. W rozmowie bez uników Renata Grochal i Przemysław Wipler z Konfederacji. A teraz Foo Fighters, Everlong. 9 minut po 8. Here for you. Fighters, Everlong. To chyba też jest jesienna muzyka. Na zegarach już prawie 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, z nami w studiu jest Przemysław Wippler, Konfederacja. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam panie pośle. Radosław Sikorski wczoraj na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ apelował do rządu rosyjskiego, jeśli kolejny pocisk lub samolot wleci w naszą przestrzeń powietrzną bez pozwolenia, celowo lub przez pomyłkę i zostanie zestrzelony, a wrak spadnie na terytorium NATO, proszę nie przychodzić tu się skarżyć, zostaliście ostrzeżeni. Czy to jest zapowiedź, że będziemy zestrzeliwać samoloty, które tutaj ewentualnie, tak jak to było w Estonii, myśliwce rosyjskie wleciały w przestrzeń powietrzną Estonii 12 minut bez żadnego zezwolenia, latały nad Estonią? Podobna była wypowiedź i wpis w dniu dzisiejszym na serwisie X pana premiera. Podobna była wypowiedź pana premiera Kosiniaka-Kamysza, z tym, że no, ja bym tak nie rumakował, ponieważ to jest ogłoszenie, że Polska jest gotowa do wojny. Że Polska jest gotowa na dalszą eskalację tego konfliktu, ponieważ strącenie samolotu, w którym zginie rosyjski pilot, nawet w trakcie prowokacji, może być powodem do eskalacji i do dalszych agresywnych działań. Ale my Turcja powinniśmy... się nie bała. Turcja, to było kilkanaście lat temu, Turcja w przeciwieństwie do Polski ma prawdziwą, naprawdę silną armię. To jest najsilniejsza armia NATO w Europie i to jest wspólna ocena praktycznie wszystkich ekspertów. I my, no ale my pod względem liczebności jesteśmy, zdaje się, po Turcji, tak? Najpierw są Stany, Turcja się, i my. Zgadzam się z tezami sformułowanymi w książce niedawno wydanej, tytuł jest chyba Armia z dykty, i tak mi mówią żołnierze w czynnej służbie, aktywnie zawodowi, że takich żołnierzy, którzy są w stanie wyjść w pole i mają zdolność bojową, mamy 30 tysięcy. Reszta to są żołnierze biurowi, żołnierze logistyczni, żołnierze zaplecza. Przypomnijmy sobie, że... Pan wspomina ponad... książkę Edyty Rzemu, dziennikarki Onetu, ale... Tak, dokładnie to. Ale to, czy to nie jest dla Rosji informacja? Rosjanie mają tą informację. Mają moim zdaniem bardzo, bardzo dużą świadomość tego, w jakiej kondycji, w jakim stanie jest polska armia, a dodatkowo nas testują, by potwierdzać swoje tezy. Jeżeli ktoś w Federacji Rosyjskiej uważa, że Polska nie ma systemu obrony przeciwlotniczej, to mógł, oficjalnie to mógł, to... MON deklaruje, że mamy 200 tysięcy żołnierzy. Pan uważa, że tylko 30 tysięcy jest zdolne do walki? Tak uważają żołnierze. Zresztą, w anonimowych wypowiedziach w książce. Ale w zeszłym tak uważają eksperci amerykańscy, tak uważają analitycy, tak potwierdził podobne szacunki. Podczas rozmowy ze mną w jednej z debat w zeszłym tygodniu były wiceminister obrony narodowej, szef kancelarii premiera, pan Michał Dworczyk. Tak, tak szacujemy, że taka jest liczba tych żołnierzy, którzy są żołnierzami. Ale jesteśmy w sojuszu NATO. Prezydent Czech Petr Pavel też mówił, żeby zestrzeliwać. Świetnie, tylko że pan prezydent doskonale wie, że Czechy nie mają granicy z Federacją Rosyjską, więc w jaki sposób Rosjanie mieliby odpowiedzieć jakimś nalotem czy uderzeniami lotniczymi w ramach retorsji? W przypadku Polski my mamy wspólną granicę. Mamy Okręg Królewiecki, który jest bastionem i z którego dosyć szybko można całkiem duże siły wyprowadzić. Mamy też granicę z Białorusią, na której stacjonują istotne wojska i jest też ryzyko, że... Ale panie pośle, i mamy co chwilę prowokacje rosyjskie. Albo drony przylatują i zakłócają polską przestrzeń powietrzną. Później były w Rumunii drony. Teraz myśliwce nad Estonią. Nie za dużo tych prowokacji? Jesteśmy za tym, by reagować adekwatnie i reagować na bieżące zagrożenia. To jaka by to adekwatna reakcja była? Ale werbalnie podkręcanie tego i mówienie tutaj my napinamy biceps i już tutaj nie wchodźcie, bo dostaniecie w nosa. No tak się nie robi. To nie jest mądre. A jaka by była reakcja adekwatna na prowokacje rosyjskie? W każdym przypadku, no, jeżeli naruszana jest przestrzeń powietrzna, to zbliżają się samoloty i wykazują gotowość takich ruchów i działań, które przeciwnik jest w stanie zauważyć, na które jest w stanie zareagować, jest wiele, ale od razu używanie broni jest i może być bardzo, bardzo kosztowne i może sprawić, że się zaczną dziać rzeczy straszne. I apelowałbym do tego, by nie eskalować, by nie zwiększać ryzyka, że Polska stanie się z uwagi na to, że ktoś będzie chciał pokozakować, poromakować wprost w stanie wojny. Radosław Sikorski apeluje o sankcje na Rosję do Donalda Trumpa. Powinien Trump wprowadzić sankcje? Donald Trump jasno powiedział, że wprowadzanie sankcji w sytuacji, w której Francuzi, Hiszpanie, kraje europejskie używają rosyjskiego gazu, a kraje NATO, takie czy Unii Europejskiej używają, takie jak Turcja, Słowacja, Węgry używają ropy, to mówi, że Trump chce sankcje, ale Trump chce sankcje na Chińczyków. Trump chce, byśmy obłożyli sankcjami cały tranzyt z Chin. Powinniśmy wprowadzić sankcje na Chiny? Nie, to byłoby bardzo głupie, bardzo złe, bardzo szkodliwe i będziemy domagali się wyjaśnień od rządu i od premiera tego, co dzieje się w Małaszewiczach. Tego, w jaki sposób zostawiono setki polskich kierowców, którzy prowadzą tiry. Zamkniętych po stronie białoruskiej bez szansy powrotu do kraju polskim obywatelom. To, że z dnia na dzień zostały odcięte polskie firmy od towarów, które tym szlakiem szły. Polska traci setki milionów wpływów z akcyzy i z ceł, które przechodzą przez Małaszewicze. Przypomnijmy, że to jest baza, w której jako państwo polskie miliardy w jej rozbudowę zainwestowaliśmy. To jest jeden z największych węzłów handlu między Polską a Chinami. To, że po ćwiczeniach Zapad został ten węzeł zamknięty, to jest katastrofa ekonomiczna dla tego regionu. Ale może to jest element nacisku na Białoruś? Jest to absurd, bo to przede wszystkim wymusi zmiany trasy i towary, które idą w chwili obecnej przez Polskę do Europy, będą szły przez kraje bałtyckie, będą Litwini rozbudowywać swoje terminale kontenerowe i tam zostanie przekierowany ruch. Panie pośle, szef BBN-u Sławomir Cackiewicz proponuje konfrontację na notatki w sprawie tego, czy prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego było informowane o tym, że w Wyrykach na Lubelszczyźnie na dom spadł nie dron rosyjski, tylko rakieta wystrzelona z polskiego F-16. Powinna być taka konfrontacja na posiedzeniu Komisji Obrony albo Komisji Służb Specjalnych? Powinna ta dyskusja zostać zamknięta. Wszyscy widzieliśmy, że popełniono bardzo poważne błędy komunikacyjne, że pan minister Bosacki na pewno nie wiedział, że to polska rakieta uderzyła w ten dom, bo inaczej nie pokazywałby zdjęcia tego domu jako uszkodzonego przez rosyjskie drony w ONZ, wystawiając się na kontratak ze strony propagandowej, ze strony Rosjan, więc ta komunikacja była fatalna, ale taka kontynuacja tej kłótni pokazuje całemu światu, jak źle jest na najwyższym poziomie władzy w Polsce i to nie służy Polsce, to nie służy ani obozowi prezydenckiemu, ani rządowi, ale przede wszystkim nie służy Polsce tego rodzaju kłócenie się i tego rodzaju, proszę pani, a ja tutaj pokażę, co ten miał, a co nie miał, to pokażcie. Po co pokażcie, w takim razie Sławomir Cackiewicz eskaluje ten konflikt? Nie wiem. Złożyłbym to na karb braku doświadczenia politycznego, chociaż on w polityce jest bardzo, bardzo długo. Chce skłócić premiera z prezydentem? Premier mówił po tym ataku dronowym, że oba ośrodki będą jak jedna pięść. Długo to nie trwało. To nie jest kwestia chęci skłócenia, ale wykorzystania pewnej słabości, która miała miejsce, a miała miejsce niewątpliwa słabość, jeżeli chodzi o politykę informacyjną rządu. Dlaczego pan nie posyła dzieci na edukację zdrowotną? Bo są wyedukowane i się tym sam zająłem ja, moja żona i są pewne rzeczy, których uważam to za obowiązek i przywilej rodzica, żeby pewną wiedzę i pewne informacje przekazywać swoim dzieciom. A dlaczego prawica rozpętała taką histerię wokół przedmiotu, który nie powinien chyba budzić kontrowersji, bo obok informacji na temat edukacji seksualnej są tam informacje na temat zdrowia psychicznego, jak sobie radzić z problemami, z hejtem, są też wzorce propagowane dotyczące rodziny, co powinno się prawicy podobać. Gdyby pani minister Nowacka skonsultowała to z opozycją, co nam się spodoba, co nam się nie spodoba, to nie musiałaby teraz wylewać krokodylich łez i się dziwić, że komuś coś się nie podoba. Pewne rzeczy, to jest tak, że jeżeli masz 95% treści poważnych i przydatnych i dokładasz do tego 5%, to jest tak, jakby ktoś do kawy zamiast cukru dodał soli, bo się pomylił. To nie jest dobra kawa i nie polecasz. A co jest złego w edukacji seksualnej? Nie, ale to jest kwestia, na przykład kontekst i sposób podania pewnych informacji. Na przykład jeżeli się rekomenduje i wskazuje się jaką jedną z metod antykoncepcji pigułki, to powinno się też w pewnym kontekście pokazać, jakie są skutki dla zdrowia kobiet długoterminowego stosowania pigułek i że są pewne również skutki uboczne, to się zazwyczaj pomija i tak ale dalej. Ale skąd tak pan dalej wie, że będą akurat takie informacje pomijane? Dlatego chciałbym sam tego rodzaju wiedzę przekazywać moim dzieciom. Zagłosuje pan za zakazem nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju? Takie dwa projekty mają wpłynąć do Sejmu Lewicy i Polski 2050. Nie zagłosuję, ponieważ my wolnościowcy jesteśmy przeciw zakazom i tym, żeby państwo wychowywało obywateli nakazami i zakazami. Tyle. Uważamy, że nie powinno tak być. To jest jakiś tam punkt, próba znalezienia punktu różnienia się z koalicją obywatelską po zdarzeniach, które miały miejsce w Warszawie, w których ich towarzystwo się pokłóciło, to też jest takie budowanie poczucia, że muszą się między sobą różnić, bo jak nie, to Donald Tusk strawi do końca te swoje przystawki. Ale nie przeszkadzają panu te awantury, które są wokół tych sklepów nocnych, gdzie jest sprzedawany alkohol? Przeszkadza mi bezczynność radnych, bezczynność władz miasta, ponieważ jeżeli są burdy przed sklepem, to wynikają one z tego, że ktoś sprzedał komuś alkohol nietrzeźwemu. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości nie wolno osobom nietrzeźwym sprzedawać alkoholu, a jeżeli ktoś sobie ewidentnie pijany i sprzedał alkohol i osoby pijane stoją w kolejce, są obsługiwane, jest im sprzedawany alkohol, to tutaj jest problem. Zapomnieliśmy przy tej całej politycznej przepychance, że są w chwili obecnej mechanizmy i zamiast korzystać z tych mechanizmów, na przykład nie odnawiając zezwolenia na sprzedaż alkoholu, a ma takie kompetencje miasto, ma takie kompetencje dzielnica, to najlepiej jest powiedzieć, a to w ogóle nie sprzedawajmy, bo nie kontrolujemy, nie weryfikujemy w poszczególnych przypadkach, czy ktoś w sposób notoryczny nie narusza przepisów. Nie sprzedaje alkoholu nieletnim, nie sprzedaje alkoholu pijanym, a to jest problem, że pijani ludzie dostają alkohol. To znaczy, że ktoś łamie prawo i nie ma straży miejskiej, i nie ma policji, nie ma notatek, w oparciu o które jest przy decyzji o przedłużeniu zezwolenia, jest ona zabierana. Zapytajmy radnych Warszawy i prezydenta Trzaskowskiego, w ilu przypadkach odebrał zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Ile razy podjęto decyzję, ludzie, łamiecie prawo, mamy monitoring, mamy interwencje, mamy zgłoszenie, nic z tym nie robicie. A to ustawą zakażmy tego w całym kraju. To jest chore. Bardzo dziękuję za uwagę słuchaczom radiowej Trójki. Państwa gościem był Przemysław Wipler, poseł Konfederacji, który z nami zostaje. Będziemy na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Będziemy rozmawiać o tym, dlaczego Konfederacja chce wysadzić Polskę w powietrze. Zapraszamy do reklamy. Halo, biuro obsługi. Halo, mam pytanie. Dlaczego dokładnie te same zakupy w Biedronce w Wielkopolsce kosztują inaczej niż na Mazowszu? Sprawdziliśmy różne regiony Polski. Kupiliśmy 15 przykładowych produktów w 10 Lidlach i 10 Biedronkach. W każdej Biedronce zapłaciliśmy inną kwotę za takie same zakupy. A w każdym Lidlu ceny kupionych produktów były takie same. I nawet o ponad 20 zł niższe niż w Biedronce. Szczegóły, adresy sklepów i listę produktów znajdziesz na lidl.pl/koszyk. Lidl. To się opłaca. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić skurcz senior. Zdrowit. Dlaczego nie mogę odebrać towaru, który zamówiłem? Niestety pana analiza wiarygodności płatniczej nie pozwoliła nam na więcej. Sprawdziliśmy w KRD.

muzyczna z współprowadzącym. A kto chce się z nami zabawić? Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy. Pretenders, don't get me wrong, na 24 minuty przed godziną 9. Za chwilę mniejsza gra. Ja już zapowiadałem, że ze współprowadzącym dołącza do mnie Mariusz Owczarek. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, dzień dobry. To zrobimy chyba coś w stylu jaka to melodia dzisiaj. Próbujemy, dobrze. Dobrze, no to będziemy grali. Czekamy jeszcze na państwa, na zgłoszenia. 22 i 7 trójek. Dziś muzyczna, jesienna, mniejsza gra. Za chwilę. Pomieszkuj Ale nas rozpędził Aleksander Szalonek w utworze Płyń. Ale za chwilę zwolnimy, bo dziś jesienna mniejsza gra. Mniejsza gra. I Mariusz Owczarek, który będzie czuwał nad poprawnymi odpowiedziami państwa w muzycznej mniejszej grze. Zmierzą się w niej pani Maria z Dobieszyna na Podkarpaciu. Dzień dobry, pani Mario. Hej, witam. Dzień dobry. I pan Darek z Warszawy. Witamy, panie Darku. Dzień dobry, witam. O Jezu, jak daleko. A trójka łączy. Trójka łączy w tym przypadku. Tak, wiem. No dobrze, liczy się, proszę państwa, to, kto dobrze odpowie w naszej mniejszej grze, a zwyciężczyni lub zwycięzca, czyli pani Maria lub pan Darek, wybierze ktoś z nich piosenkę, którą zagramy za chwilę po mniejszej grze. Mariusz Owczarek także w studiu. Mariuszu, to co, może w stylu Jaka to melodia pierwszą serię, po nutkach. O, Mariusz kiwa, czeka na mikrofon. Krzysiu, o właśnie, mamy mikrofon. Spróbujmy z nutkami, jak najbardziej. Z nutkami, zaczniemy od pani Marii. Pani Mario, to tak naprawdę to nie nutki, tylko 5 sekund fragment utworu. Proszę podać jego tytuł, ale najpierw posłuchajmy. To jest Niemen i wspomnienie. Oczywiście, że tak. 1-0, tak? 1-0 dla pani Marii. No to teraz pan Darek. Panie Darku, dla pana także fragment. Słuchamy. To była jesień, ale kto to śpiewał, nie pamiętam. No to jeszcze raz spróbujmy chociaż sam tytuł. Jesień jest w tytule, jesień ale... Jesień na pewno. Ale... Nie. Wystarczy ale... nam sam tytuł, panie Darku. Proszę sobie zanucić. No jesień. Była jesień, nie wiem, coś w tym. A, no to nie możemy. Zabrakło tak jednego słowa. No dobrze. No właśnie, teraz Mariusz odpowiedź poprawną podaje. Pamiętasz, była jesień. Panie. Tak jest, pamiętasz, możemy posłuchać nawet fragmentu. No pewnie, no. Ale po pierwszej nutce. Sława Przybylska. A, Sława Przybylska. Pokój numer 8. Staruszek portier. Aha, to właśnie to. I pewnie mrugał okiem jeszcze do tego staruszek portier. Tak śpiewała Sława Przybylska. Pamiętasz, była jesień. Mamy więc wciąż 1-0 dla pani Marii. Pani Mario, to teraz drugie pytanie do pani, ale tym razem już nie poroznajemy po fragmencie, choć fragmentu także posłuchamy, a po nim pytanie. No to pani Mario, który zespół śpiewa o listopadowym deszczu? O November Rain? Guns N' Roses. Jeszcze raz poprosimy? Guns N' Roses. Tak jest! Guns N' Roses! To jest poprawna odpowiedź. Pamiętam tą gitarę w deszczu, jak grał, tylko już zapomniałam nazwisko. A grał Slash pewnie. Grał Slash na gitarze, no tak. Taki w deszczu i tak. Na pustyni. To był bardzo długi utwór, deszcz długi teledysk. Wtedy akurat nie padało. Piękny. Przepiękny i też daje zwycięstwo dzisiaj pani Marii. Cudownie. Gratuluję pani Mario. Dziękuję za wspólnika. Jak to wspólnika? To wyście się umówili, kto wygra? No właśnie. Tak słucham. To niech będzie ta piosenka, którą pani wybiera, niech będzie też również od wspólnika. Wspólna niech będzie, po prostu. Niech będzie wspólna, dobrze, pani Mario, więc no właśnie. No niech się pan nie gniewa, no, ja wspólnika do góry chciałam powiedzieć. Cudownie. Dobrze, najważniejsze no, wszystkiego jest... dobrego. No właśnie. Dziękujemy bardzo panu Darkowi, a pani Maria wybrała i zapowiada piosenkę, którą teraz zagramy. O rany boskie. I co to było, teraz trzeba sobie przypomnieć. Pani Mario? No nie trzeba przypomnieć, bo jesień idzie przez park, to jeszcze śpiewał kręcąc. O tak, słyszymy już, czerwone gitary. Coś było pięknego. No to sprawdźmy, no, jak ja pięknego. Ja już nie mam 17 lat, tylko mam 7 z przodu, także bardzo dziękuję za udział. Dziękujemy. To my dziękujemy, pozdrawiamy. Idzie ku mnie przez park. wczoraj minął miesiąc, jak list przyniósł mi listonosz, a dziś tylko nosiliście wiatr. Czerwone gitary, tak grają w trójce, tak wybrała zwyciężczyni mniejszej gry pani Maria. A Mariusz jeszcze został na chwilę w studiu, by zaprosić państwa na muzyczną pocztę UKF. Tak, dziś od 11 do 13 państwa ulubione piosenki i to słuchaczki, słuchacze trójki współtworzą tę naszą... Przez dwie godziny. Tę naszą, jak to ustaliliśmy kiedyś, ulubioną audycję. Właściwie audycję, która rozpoczęła w ogóle historię trójki od programu Mój Magnetofon, Mateusz Święcicki, 1 kwietnia 1962 roku. Właściwie rozpoczął działalność trójki antenową. Także Mój Magnetofon to taki, można powiedzieć... Przodek. Przodek. No i właśnie dziś muzyczna poczta o godzinie 11. Ilu spodziewasz się próśb o wspomnienie Czesława Niemena? No na pewno wiele. Państwo reagują na kalendarz, uwielbiają kalendarz muzyczny, zamawiają dużo piosenek związanych z rocznicami, urodzinami ulubionych artystów, premierami płyt. To jest zawsze takie spotkanie, kiedy słuchacze i słuchaczki czują się współtwórcami naszej anteny. To jest bardzo ważne. To jest prawdziwa mozaika muzyczna, tak, którą polecamy to są bardzo państwu różne o 11. Nie tylko piosenki zresztą. A skoro Mariusz w studiu, to Bruce Springsteen teraz. At 16 she quit high school to make a fortune in the promised land. She got a job behind the counter in an all-night hamburger stand. She wrote faithfully on to mama, now mama don't you worry none. From small things mama, big things one day come. It was late one Friday. Big things one day come. Oh, but love Urodzinowy, bo dziś obchodzi Bruce Springsteen w Trójce. Za 9 minut 9. Codziennik. W tym tygodniu w codzienniku wkraczamy w jesień. Paweł Turski sprawdza, jak do tej pory roku podejść profesjonalnie od stylu życia po dbanie o odporność. Dziś nadszedł czas na jesienną metamorfozę. Dowiedziałem się, że typowa jesieniara powinna mieć wełniany sweter, w ogóle powinna się dobrze ubierać, więc wybrałem się teraz do galerii handlowej z stylistką Mileną Bekalarską. Dzień dobry, cześć. Cześć. Co jest modne w tym sezonie? Trendów jest dużo. To, co już się pojawiło w poprzednim sezonie, to jest styl boho, czyli koronka, maxi sukienki, ale teraz maxi sukienki nie stylizujemy tylko z takimi delikatnymi sandałkami, ale dodajemy kowbojki, dodajemy kozaki i do tego na przykład jakaś krótka kurteczka, jakieś futerko. Co jeszcze jest modne? Krata. Krata wraca co sezon, tylko co sezon ona jest troszeczkę inaczej stylizowana. Jeszcze może kolory zmieniają, żeby co roku kupować coś nowego. Dokładnie, więc niby to samo, a jednak potrzebujemy nową rzecz. Natomiast jak jesteśmy już przy printach i przy wzorach, to grochy. I akurat grochy były dość długo nieobecne i one wracają. Jak widzisz, jestem osobą, która dość praktycznie się ubiera, czyli mam na sobie buty sportowe, dżinsy, koszula, mnóstwo tutaj witryn. Ja jako osoba nie znająca się na modzie, jeżeli widzę coś za szybą, to pomyślę, to teraz jest modne. Nigdy nie polecałabym kupować total looków z witryn. Potraktujmy to, co jest modne i ten krzyk mody, który widzimy na witrynach, jako taki katalog i wybierzmy sobie taką esencję, która idealnie pasuje do naszego stylu. Natomiast powiedzmy, że miałabym doradzić takie najbardziej praktyczne trendy. Takie coś, co się sprawdzi również w tej szafie męskiej, to na przykład kurtki typu bomber. To są kurtki, które kończą się mniej więcej przy biodrach w talii i mają taki fason, że delikatnie są ściągnięte na dole, takie okrągła, taka bombeczka, stąd nazwa. Natomiast ja bym postawiła też na takie fajne kolory jesienne, brązowy, czekoladowy. I to jest taki trend, który pojawia się zarówno w szafie damskiej, jak i w szafie męskiej. Teraz mam dla ciebie wyzwanie, mam prośbę też. Ubierz mnie tak, żebym był modny tej jesieni. Wyzwanie, biorąc pod uwagę, że znamy się minutę, ale nie z takimi wyzwaniami sobie radziłam. Więc ja postawiłabym u ciebie na taki total look jeansowy, ale ciemny jeans. Taki ciemny, surowy jeans, który jest takim kolorem granatowym, ciemnym granatowym. Postawiłabym na fajne jeansy, na kurtkę rozpiętą. Pod tą kurtkę dałabym ci brązowy t-shirt albo taki ciemny brązowy sweterek. Jeżeli chciałbyś iść jeszcze o krok dalej w tych trendach, to w ogóle pobawiłabym się warstwami i między t-shirtem a tą kurtką jeansową dodałabym koszulę w kratę. Mamy już stworzony dla mnie kompletny look. Musimy go wziąć tylko z wieszakę. Poznaliśmy się, gdy miałem jeansowe spodnie, więc ten jeansowy look mi odpowiada. Ja się tylko teraz martwię. Czy te ubrania, które teraz mam na sobie, będą też później pasowały? Zwróć uwagę, że kurtkę możesz spokojnie połączyć z t-shirtem, dodać do tego materiałowe bermudy i masz gotowy look na kolejne lato. Pamiętajmy o tym, żeby miksować te ubrania. Kupując daną rzecz, odpowiedzmy sobie na pytanie, czy minimum z trzema rzeczami możemy ją połączyć, z tymi trzema rzeczami, które są już w naszej szafie. To wtedy na pewno unikniemy takiej sytuacji, że kupujemy coś na jeden sezon i czytajmy metki. To też jest bardzo ważna informacja. Stylizacja mi się spodobała, więc muszę teraz pójść do kasy. Zdziwią się w redakcji, że tak będę wyglądał. Koniecznie musisz się pochwalić w redakcji, kto się tak ubrał, więc jak coś, to możesz zwalić na mnie. Milena Bekalarska, stylistka, ubierała mnie i opowiadała Państwu o trendach na jesień. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również. Na pewno jest teraz piękny. Codziennik wraca jutro o tej samej porze.